Yo, mama. Sasaki Salu, gay, Sasaki Salu, gay, Sasaki Salu. Push, push, push, push, push, push. Cha cha ti ta ta ta. Cha cha ti ta ta ta. Que van a la songa, que van a la songa. We'll be right back.

se va a gañar yo. Thank you. mana di benga na ge the wapi yao oh ya kimbala mweni ya mwana mo Wow. We'll be right back. Pariez.

danio za za za za za ota ke nae maso makadeo Lombe Le coca mama Andi Miami o ma pole

Kuba Kuba. Thank you. Hey.

Thank you.

bolingo eloko mosusu te eza bolingo tolobala chapu te chapu soni soni chapu akundaka bato chapu soni abalembe abalembe tokolo abalembe eza bolingo

Ambassi Zaiko Langalanga Mobimba, la présidente Didier Bazali Sekolelayor.